استاذ ابن تيميه رحمه الله ثودنا ابن تيميه رحمه الله دنا ما اكثر ثودوا قال ابن تيميه رحمه الله مجموع الفتاوى دي انقطاعن 14 تومنن 477 صفحه نامه فلا ينجون من عذاب الله الا من اخلص لله دينه وعبادته ودعاءه مخلصا له الدين الله عذابنا قتلجو ادم دي ها kim de kim halisen lillah Allah Teala avadet eden olsa o dinini arasa tutan olsa o doğa dileklerini de şirk etmen arasa ama Allah avadet edip bar doğa dileklerini Allah'dan eden olsa yani tevhidde bolup şirkten kaydan olsa diye şirk etmedik olsa yeketek Allah'ın azabından kurtulacak şulur diye ve men lem yüşrik bihi ve lem ya'buduhu fe huve mu'attilun an ibadetihi diye ama ne ama ilke muvahhidin tarifine etti muvahhid kim Allah'ın birleyen kim ha? Allah'ın azabından kurtulacak kim arasa dinin tutan Allah'ın rızalığı için o ibadetlerine ve dua dileklerine hiç burada da nem ikilik etmedik, şirk getirmedik. Sonra ikinci topara gaitiye olum ateist. Ama kim de kim ne? Allah da ibadet etmedi. Başka hiç burada ibadet etmedi. Hapşe ibadet edilen Allah ba demedi. İlah yok dedi. Halık yok, Rab yok dedi. O ne? O ateist. O inkapırın ervedi. Onun ne? Fıraun yalık o şongalık adamlar diye. O müşriklerine mervet diye. وعبادته غيره كفرعون وامثاله فهو اسوأ حالا من المشرك والمشرك دنا مربتيه فلا بد ان كم ده كم مسلمان ديدرجك وذ اذن وجنته الشق فلا بد من عباده الله وحده حكماني ثورت عبادته الله برلمن دين الله عباده دلمن الله ده ماشي كما عباده دلمن وهو واجب على كل احد وهير بر ادمين بوينن ناق واجب فلا يسقط عن احد البت فلا يسقط عن احد البت هيچ كمن بوينندن شو علم قاچانا من بلمدم ديلن قرن قول ادلنا وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره ديا اولم نامه عموم اسلامه غيرلك درجهده اسلامن قالالق درجهده نامه سن شونو بلملي حكماني صورت شون اسلامدن باشقادن هم الله هيچ ديني قول ادنا الله دينه من اسلام دينينن قول اتيا مي يوق اسلامم ارسن هم peygamberin getirişiyle tutulan mı orta? وَلَكِنْ لَا يُعَذِّبُ اللّٰهُ اَحَدًا حَتَّى يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ رَسُولًا اما kıyamette azap meselesinde yok diye. Bilmeyen şirkette müşrik diye. Kıyamette delil yetmedik olsa, hüccet yetmedik olsa ama Allah hüccet yetirmese, delilini indirmese hiç kime azap vermeye diye. Azap delile bağlı. Düşünün mü? Delil gelmedi mi? Delilini bilmedi mi? Azap çekene. Dünyada müşrik kapır. وَكَمَا أَنَّهُ لَا يُعَذِّبُهُ فَلَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ Nema azap vermese de nema onu azap vermemize cennete düşer diyese ya on alıp git düşünme diye. Azap vermese de diye şu sana cennete de sana at diye. Hükman Sina'ya ahirette. Nem için? Dedin Sahih Bukhari'da Peygamber'e sazım nema diye. Ha? İnnel cennete la yedhuluha illa nefsun muslime diye. Cennete dine muslim nefs giriye. Şirk etmedik nema nefs giriye diye. ولا يدخلها مشرك ومستكبر عن عباده ربه ديا ونام الله عبادت اكلغدن مشرك يا الله عبادت اتمكلغ تكبيرلغدن نام ولا يدخلها وجنته غيرما ديا فمن لم تبلغه الدعوه في الدنيا كما شو الدنيا دعوه يتمدم نام امتحنا في الاخره اخر يتنا ما فينا ليديا ولا يدخل النار نام والدوله خدك كمير يا ديا الا من اتبع الشيطان والدوله خيرنا شيطان ايرنيا Peygamber'e eğren kim? Cenneti. Yine neyme diye İbn Teymiye rahimahullah bulam yankı mecmul fetahın 14. tuamının 380. sahipatında. Ve kal İbn Teymiye rahimahullah vel kufru ba'da kıyamul hücceti mucibun lil azab diye. Kufur diye. Ha? Hüccet iğnenden sonra ayrılmasa ona azap doğduk vacip oluyor diye. Kup kişi şu sözüne düşünmen قبل قيام الحجة دي ده دي حجة أغضى ده ابن تيمية ابن تيمية نام دي بير دوضخي دي جاك والثن دي شون قابر قابر دوضخي دي جاك والثن حكمان حجة ينمل دي حجة ينمل ننن كافر دي تغم دوضخي دي مضا مشرك دي تغم دوضخي دي مضا دوضخي واجب اتيا مد حجة حجة ينم دوضخي واجب اتيا حجة ينمد مي او نام اتيا نغمتن عيريا دي نغمتن نام كملت يا دي طيب نعم ديا والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيده ديا كفر نعم حجة إينا ننثم قايد المدمة Yani kufur diye, kufur diye vardır. Hüccet inenden son davdakı diye. Hüccet inmeden önem kufur diye iddia mı bin teymiye? Kufur diye vardır. Hüccet inne inmede kafir şu müşrik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye versin, İslam'a yönka versin. Kufur etti mi, şirk etti mi? Kufur ne ama? Şu kufur diye. Hüccet inmede davdakı diye bile mi vardır? Müslüm değil mi de? Kufur diye. Yani hüccet inmeden önem kufur bir adamda, şirk vardı, kufur vardı. Hiç sesin ol adamın ne ama? Irsgal bereket artmaya diye. Kufur şirk değil yani ama bereketin ırsgalını Allah'ın nimetini kemelt ya diye. Yine neyme diye İbn Teymiye rahimahullah. Yani kaydan sözlerim biz neyme nimet ben ters ettim. Mecmu'l Fetah'ın 16. tomunun 254. sahipasında. İnneki açacağımız neyme Mecmu'l Fetah'ın 14. tomunun 388. sahipasında. Neyme diye ettevhid huvel fariku beynel muvahhidine vel müşrikin diye. Müşrik ile muvahhidin arasını bölüyen at tevhid diye. Men havliyim ile sen havliyin bölüyen at ne mi? Hayat. Müslüman ile müşriğin arasını bölüyen at ne mi? Tevhid. İnne bir adam öğrenme Müslüm diye öğrenme şirket diye. Muvahhid ile biletmeli mi şunu? Allah Teala ne mi diye? Efe nece'alil mücrimine kel muslimin. Mücrim kafirler ile Müslümanlar diyen biz tutmalı mı diye. Melekum diye. Ne mi oldu size diye. Keyfe tahkumun nedip bunalık zulüm hükmedi biliyeniz diye. Efe nece'alil mücrimine kel muslimin. Melekum keyfe tahkumun. Mücrim ile zalim kafir ile muslim Allah diyen adam den tutulur mu diye. Den tutulur deyip hükmet diyen mi olsanız. Ne mollu size diye. Tereziniz neyirde sizin diye. Nedip böyle hükmedi biliyeniz diye. Ve başka bir ayette diye. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hey Allah'ın ibadet edilmekliğini bilip bir Allah'a ibadet etmeyen bilen, Allah'ın ibadet edilmekliğini bilmeyen, şirk etmeyen bilen, ikisi den ol, buna da Müslüm, buna da Müslüm. Şey değiller mi? Ebeden, ebeden değilmeye, hiç kaçan. Diyen ne evet ya? Kim? Müslüman, özüne Müslüman diyen, müşrik, şirk edenler. Şuna ne mi? Müşrik diyen, Müslüman diyen, ne mi diye ulamalar? Şöyle adamın, şöyle söyleyeyim. Ne mi? Allah'ın ve Resulünün ve icma, bırakızdan ulamaların ne mi? Karşısına gitmeklik diye. Şunu mu? Kur'an'ın hadisinin emme kulli ulemanın karşısına çıkmaklık diye. Ne edip sen Allah'ın müşrik diyenine? Resul'ün müşrik diyenine? Ulemanın müşrik diyenine? Müslüman diye. Mâ lekum keyfe tahkumun? Ne emmollü size? Ne edip böyle zulüm hüküm? Batıl hüküm çıkar biliyeniz diye. Ne emme diye İbn Teymiye rahimallah. Ve hâzet tevhid huvel fâriku beynel muvahhidine vel müşrikin. Şu tevhid diye müşrik bilen Allah'ın birliğine ne emme arasını tapavutlanır ya. وعليه يقع الجزاء والثواب شنامة إذن أملنا ورادنا ما يا ثواب يا عذاب برلي هذا شنو توحيد تؤلم شنو ثواب شرك تؤلم شنو دوضة شنو قدامه زناس أذن يوم كان غورا برلي أنا كن ثواب يا ده شو عمل إذن غورا برلي ثم في الأولى والآخرة دنيا وآخرة شنو يعني شنو دنيا وآخرة تيلنا Şu tevhide şirke verade dünya ve ahirette ya sevap ya azap verli. Ahirette tevhidin muzduna mı? Cennet. Ahirette şirkin muzduna mı? Doğdu. Fil ahire. Ulasına mı onunla? Dünyada ne mi diyemel tevhidde gidene? Müslüm diyer. Dünyada ödüne İslam'a yönkep şirk edene ne mi diyer? Müşrik diyer. Son şey ne mi diyer? Fil ula yani dünyada ve ahire. Dünyada ve ahirette de hükmü tevhidine ya şirkine seriz namet yas ya çıkar yas ya. Femen lem ye'ti bihi. Kim de kim şu tevhid bilen gelmese kâne minel müşrikînel halidin. Ömürlük doğduğda yancak kafirlerden ya. Fe innallâhe la yeğfiru en yüşreke bihi ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâd ya. Allah tağalan yeketek bağışlamacak günahı şirk ondan aşağıdaki edilen günahları namet. بغشت يا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.